küfr bahsi. Kötülüklerin en kötüsü Allahü Teala'ya inanmamak, ateist olmaktır. İnanılması lazım olan şeye inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselama inanmamak küfr olur. Muhammed aleyhisselamın Allahü Teala katından getirip bildirdiği şeylerin hepsine kalb ile inanıp dil ile de ikrar etmeye, söylemeye iman denir. Söylemeye mani bulunduğu zaman söylememek affolur. İman hasıl olmak için İslamiyetin küfr alameti dediği şeyleri söylemekten ve kullanmaktan sakınmak da lazımdır. İslamiyetin ahkamından, yani İslamiyetin emir ve yasaklarından birini hafif görmek, Kur'an-ı Kerim ile, melek ile, peygamberlerden biri ile aleyhimüsselavatü ve teslimat alay etmek küfr alametlerindendir. İnkar etmek, yani işittikten sonra inanmamak, tasdik etmemek demektir. Şüphe etmek de inkar olur. Küfr üç nevdir: cehli, cuhudi ve hükmi. 1. İşitmediği, düşünmediği için kâfir olanların küfrü küfr-i cehlidir. Cehil de iki türlüdür. Birincisi basittir. Böyle kimse cahil olduğunu bilir. Bunlarda yanlış itikat olmaz. Hayvan gibidirler. Çünkü insanı hayvandan ayıran ilm ve idraktır. Bunlar hayvandan da aşağıdırlar. Çünkü hayvanlar yaratıldıkları şeyde ileridirler. Cehlin ikincisi cehli mürekkeptir. Yanlış, sapık itikattır. Yunan felsefecilerinin ve Müslümanlardan 72 bid'at fırkasının açıkça bildirilmiş olanlara uymayan itikatları böyledir. Bu cehalet birincisinden daha fenadır. İlacı bilinmeyen bir hastalıktır. 2. Küfr-i cuhudiye, küfr-i inadi de denir. Bilerek, inat ederek kâfir olmaktır.